grapevine. Olur, olumlu. Ben hazırım. Camlarımı da kapattım. Sıcak sıcak söylüyorum. Sen ne kadar düşüncelisin. Ya sen çal kafana göre, ben sana uymaya çalışıyorum. Ah, belki de. Ver acı sen ver. Ne kadar düşüncelisin. Bütün binada tek kişi.